Kadabra, król demonicznego świata ciemności, splunął na Kurilina i Piccolo, zamieniając ich w ten sposób w kamień. A żeby zmienić ich z powrotem w ludzi, Goku i reszta wchodzą do wrogiego statku kosmicznego. Babidi jest na najniższym piętrze. Niestety nie dostaniecie się do niego, dopóki nie przejdziecie wszystkich poziomów i nie pokonacie każdego wojownika, który się pojawi. Czy nasi przyjaciele zdołają pokonać wojowników Babidiego i dotrzeć do centrum dowodzenia wroga? Rozpoczyna się walka na pierwszym poziomie. Nie lekceważ Super Saiyan. Vegeta i Goku na pełnej mocy. Gin. Jesteś lepszy niż myślałem, ale na więcej cię nie stać. Jeden Vegeta na niego wystarczy aż nadto. Tutaj, durniu. Coś niesamowitego. Dla Vegety to pryszcz. Jest ostrzejszy niż był. Vegeta nigdy nie przestał trenować. Co ten pójpój wyprawia? Zapomniał, że musi zadać wrogom obrażenia, żeby zdobyć energię potrzebną do przebudzenia demona Buu. No wie pan co, to dopiero początek. Widocznie pójpój niechcący dał się zaskoczyć. Co jest? Tylko tyle? Co takiego? Niech cię szlak. Gdzie Pui-Pui najlepiej sobie radzi? Na Zun, planecie o dużej grawitacji. Planeta Zun, tak? Dobra. Paparapa. Co się stało? Gdzie my jesteśmy? To sprawka Babidiego. Przemienił za pomocą magii tamto pomieszczenie w inne miejsce. Zapewne takie, w którym temu wojownikowi najlepiej się walczy. Robi się ciekawie. Ale Goku, teraz Vegeta. Po prostu patrz. Durniu, i to by było na tyle. Jesteśmy na Zun. mojej rodzinnej planecie. Tutaj grawitacja jest 10 razy większa niż na Ziemi. Nie wytrzymacie tego. I co z tego? 10-krotne przyciąganie nie robi na mnie najmniejszego wrażenia. Co? Łżesz. Wiem, że blefujesz. Sam się zaraz przekonasz, czy blefuję, czy nie. Niemożliwe. Gin. Mówiłem, że nie blefuję. Cholera. Udało mu się. Ten dupek Babidi musiał wysłać mi takiego słabeusza. Patrzcie, otwiera się przejście na dół. To coś takiego jak winda, nie? A mi to przypomina grę komputerową. Bardzo cienką grę. Kaioshin, czas na nas. Nie wierzę, żeby byli aż tak... No co jest? Wygląda kropka w kropkę jak poprzedni pokój, nie? Ale pewnie magicznie znów zmieni się w coś innego. Skąd na tej ziemi ktoś o tak potężnej mocy? Sprawdzaliśmy 300 lat temu. Wtedy nikogo takiego tu nie było. Cholera. Zaszli daleko, ale nie ma co się tym martwić. Przed nimi jeszcze 3 poziomy. A w najgorszym wypadku przecież zawsze ma pan mnie, prawda? Teraz moja kolejna bitka. Kto się pojawi tym razem? Mam nadzieję, że jakiś niezły siłacz. Babidi, którego wojownika wyznacza pan na drugi poziom? Wyślę Jakona. Chce pan wykorzystać Jakona już na poziomie drugim? Nie ma co lekceważyć tych ziemian. W końcu takiemu pujpujowi nie udało się zadać im nawet jednego obrażenia. Rozumiem. Choć Jakon pewnie pokona ich wszystkich raz dwa. I dla mnie już nic z rozrywki nie będzie. Twoim priorytetem w tej chwili powinno być zbudzenie Majina Buu z jego długiego snu, a nie rozrywka. Tak jest. Najmocniej pana przepraszam. Na poziom drugi idzie Jakon. Zawiadomić go. Tak jest. Jakon? Jakon? Wybacz, że tyle to trwało. Twoja kolej. Walcz z całej siły. Tak jest, Babidi. Jeszcze nie gotowy? Byłaś, że już. Co za bezsens. Wystarczy, że rozwalimy podłogę i od razu udamy się w dół. Nie wolno panu. Mówiłem już, że każdy silny wstrząs może obudzić Majina Buu. I nawet gdyby nie był w pełni mocy. Z tego, co do tej pory widzieliśmy, wynika, że ten demon nie zapowiada się na wielkiego siłacza. Zupełnie jak ten cały Dabra. Dabra nie wygląda panu na siłacza? To znaczy? Mówię, że ten Dabra nie wygląda mi na tak strasznego łotra, jak opisywaliście. Na zewnątrz widziałem, jak się porusza i w jaki sposób atakuje. Wystarczy, że będziemy uważać na jego ślinę, a załatwimy ciała dziada bez problemu. Twój kibito przegrał. Pan też tak uważa, Son Goku? Nawet jeśli nie pokazał całej siły, jeszcze jakiś czas temu pewnie byłby dla nas strasznym przeciwnikiem. Zupełnie jak cel, z którym walczyliśmy 7 lat temu. Na oko mają ten sam poziom mocy. Nie wierzę własnym uszom. Moc Super Saiyan naprawdę jest aż tak ogromna? Jak teraz sobie przypomnę, ile wysiłku kosztowało mnie unieruchomienie Son Gohana, przemienionego w Super Saiyanina, a to nawet nie była jego pełna moc. Ruszać się! Teraz moja kolej! Co to ma być u licha? To jest... Tylko postaraj się położyć od razu całą trójkę. Dragon Ball Kai-Zet. Smocze kule. Wyszło coś naprawdę cudacznego. Którego mam zjeść najpierw? Ja jestem twoim przeciwnikiem. Jesteś wielki, ale chyba nie grzeszysz rozumem. To chyba jest Jakon. Diabelska bestia Jakon. Diabelska bestia? To jedna z najstraszniejszych we wszechświecie. Niesamowicie potężna. Goku w pojedynkę nie da rady. Jakon, zabierz mu energię. Szybko zrób to dla mnie i obudź mojego Buu. Było blisko. Jest nie tylko wielki, ale również i szybki. Zróbmy jak mówiłem. Walczmy grupą. Nie trzeba. Tata sam świetnie sobie poradzi. Niemożliwe. Wyślizgnąłeś mi się, ale drugi raz ci się to nie uda. A to ci dopiero. Umiesz wyciągać te pazury niczym noże? Strach go obleciał, strach go obleciał. Wystrasz go jeszcze bardziej i od razu zakończ tę walkę. Świetnie, Jakon. Jak zawsze robisz wrażenie. Oprócz Kaioshina możesz zabić wszystkich. Zdobądź jak najwięcej energii. Tyle, żeby wystarczyło do przebudzenia Buu. Żebyś szybciej się z nimi uporał, przeniosę was w absolutny mrok, na twój kochany świat ciemności, planetę Ankoku. Jakon jest wystarczająco mocny, by z nimi zwyciężyć nawet bez wycieczki. Ale jeśli będą walczyć wewnątrz statku, mogą niechcący wywołać jakiś wstrząs. I Majin Buu obudzi się, zanim osiągnie pełną moc. A jeśli mamy to go obudzić, to chcemy, żeby był w swojej najsilniejszej postaci, prawda? Rozumiem. Tak więc czas na podróż. Paparapa. Nie widzę czubka własnego nosa. Rzeczywiście, ciemno jak nie powiem gdzie. Szaleństwo. To moja ukochana planeta Ankoku. Ja za to was widzę jak na dłoni. Ty drapiesz się po głowie, tak? Planeta Ankoku to rodzinna planeta Jakona. Jest na tak dalekich rubieżach kosmosu, że nie dociera do niej światło żadnego słońca i panuje tam wieczna ciemność. Jesteś mój. Jeden z głowy. Tu Gdzie jesteś? Tutaj. Wiecie, co tam się dzieje? Mniej więcej. Czy ty mnie widzisz? Chyba nas nie doceniasz. Nawet po ciemku umiemy wyczuwać ruchy przeciwnika. Na przykład dzięki niewielkim zmianom w przepływie powietrza. Zresztą jest wiele sposobów na to, żeby cię zobaczyć. Jak choćby... Co to za jeden? Jak on to robi? Wygląda inaczej niż przedtem. No co pan, on się tylko zaczął świecić. Przynieś mi miernik siły. Ten z największą skalą. Tak jest. No i zrobiło się jasno jak w dzień. Cały tata. Jak? Teraz już rozumiesz? Egipskie ciemności nie robią mi różnicy. Rozumiem. Wiem już, że ciemność w niczym mi nie pomoże. Nie wygląda, żeby go to zmartwiło. Babidi? No! 3000 kili? Jakim cudem ziemianin ma energię na poziomie 3000 kili? 3000 kili. Z tylko dwoma lub trzema setkami kili można by zniszczyć planetę lub dwie. Dziwne, ludzka rasa nie powinna posiadać takiej siły. Może miernik się zepsuł. Ale jeśli faktycznie ma 3000 kili, jak on z nim nie wygra? Jego moc to zaledwie 800 kili. Już zwyciężyłem. Co jest? Ojej. Znowu przeniósł nas w mrok? Twój ojciec stracił postać Super Saiyanina. Pycha. W życiu nie jadłem tak wyśmienitego i pożywnego światła. Zjadłeś je? Diabelska bestia, jak on żywi się energią światła. A światło bijące od Super Saiyanina musi być dla niego nie lada pożywką. Tato nie może zmieniać się w Super Saiyanina. Ten stwór żywi się jego energią. Rzeczy samej. I pisze się na kolejną porcję. To było naprawdę wyborne światełko. Ale z niego dziwak. Dobra, w takim razie dostaniesz dokładkę. Zaczynam. Co on kombinuje? Tato, pomogę ci. We dwóch zwyciężymy bez przemiany w Super Saiyan. Sam sobie poradzę. Nie wtrącaj się. Ależ się cieszę, że z ciebie taki głupek. Niech uczta trwa. To naprawdę głupi pomysł. Czemu tak się upiera na samotną walkę? To nie zabawa. Siedź cicho i daj mu robić swoje. Kakarot to musi mieć jakiś plan. Nie jest idiotą. Wciąga jak odkurzacz. Myślisz, że się poddam? Jakon, ty głupcze. Co zrobię, jak wchłoniesz całą jego energię? Marnujesz mi ją. Majin Buu nie otrzyma energii, jeśli nie odbierzesz mu jej przez zadanie obrażeń. Niewiarygodne. Tato, udało ci się. Więc o to chodziło. Co? Niemożliwe. Przejście się otworzyło. Możemy schodzić na niższe piętro. Jasne. Goku jest silny jak zawsze. Z łatwością pokonał diabelską bestię, po czym całą czwórką udali się na poziom trzeci. Czytał Maciej. Cześć, to ja, Goku. Przeszliśmy na poziom drugi. Co mi przypomina, ciekawe jak tam nasz turniej o tytuł najsilniejszego na świecie. W następnym odcinku Dragon Ball Kai. Kto jest najsilniejszy pod słońcem? Czas na finał Battle Royale. Od jakiegoś czasu nie widziałem Trunksa i Gotena. Mam nadzieję, że nic im się nie stało.